فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تونا أكسن دقيست يا ليد الكيم بمال ولي بو أدجوكتان كوسور دوا هذا برنامج كرو حواريسي ذو هبين ولي بهذا عن أوكلات كن دقيستان وربهين تيس إسلامي جاي الفرقان عاو قد بدأت كن دقيستان دونتان وحا كمدة فافاهين ديرا دو كسو بحيس ويرر هبين كي حالي عيدا مدى حركة مجاهدين تال شباب اي كو قادين دق مدى أفقوي اي قبل كشبه لا هوسي. waxaa sidoo kale barnaamij kardho waxa wareysiyada intuu socdo aad ku dhageysan doontaan dhageystayaal ku sugan dalka iyo dibadiisa oo ka aragtay dhiibtay hadalkii diinta lagu gafay ee ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed. waxaa sidoo kale intuu socdo barnaamij kardho waxa wareysiyada caawa qayb ka ah waa maxay faa'iidada ganacsiga maxaysa tahay in laga ilaaliyo. waxaa sidoo kale caawa dhaw waxa wareysiyada aad ku maqli doontaan Sheekh Nuur Macallin Cabdiraxmaan oo ka hadlay warkii xadgudubka ahaa isla markaana ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed. sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka dhawaa wareysiyada waxaa qayb ka ah hoggaamiyaha maamulka Galmudug oo shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay xaaladda magaalada Gurceel oo maalmihii ugu dambeeyay ee dagaal ku dhaxmareen kooxaha suufiyada maamulka Galmudug iyo ciidamada dawladda federaalka, isla markaana si dadban ugu jawaabay hadalkii ka soo yeeray fiqi. sidoo kale waxaana meesha ka marneen wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. qodobadaas ayaad ku maqli doontaan inta uu socdo barnaamijka dhawaa wareysiyada. ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhawaa wareysiyada. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو وهقاق قد بداس او فافاسن غور دو اياد مقلي دونتان ان شاء الله بل سمركان اينو كهر مرينو قدر غوس غوس اه اقايقين سومالي اقعال ولا لوباي ابو بابا توحيد يدينكم ما قرغالين قميسي قاس ويعلي جيرين عيدة سوق الاية كدال باس وحانو قيمي دايح قرقورا يا guru garabba o wa ho boy abna galiyeno ninka mareekan iyo yurub ku soo bartay sida dawlad loo maamulo waxaa laga fishaa un inuu dalka ku maamulo dimuqraadiyadii gaalnimadii iyo anshaxumadii uu ku soo bartay wadamada yurub iyo mareekanka anuu wad mareekan ma keen waxa loo baahan yahay system marka anagu qosbanay waxaan baan arkayna waxaanu deegaanka wada kala dhisanno adduunyada waxaa ka jira imanka baraaru dadka meelo kala duwan jooga jihadkii saaxadkiisii ku sii beeyayaan oo Soomaali waxa ka jira ciidamo shay jawaala dirra adigu marka ka aragtay ahaan ma waaminsan tahay jihad inay yihiin dagaaladaas dhacaya war adduunka waxa weeye dad afgaraash wax u dhisa oo wixii loo batalo isku raaco oo la isku xukumo wixii loo batalo loo baahan yahay masaa kitaabka leen raaco loo baahan yahay wixii loo bato in la raacmo soo in kitaabka alla la raaco waraa hore adigayso kitaabka ay muddad su'aal banku idiye ka jawaab ima hore adis laama waayt wala tukada wala fiican yah laakiin waxa tilaa dadku meesha u bataan la isku raacaya ma dadku meesha u bataan aan raacnaa oo wax dimuqraadiyada loogu yeeraa mase waxaan raacnaa wixii alla na faray dimuqraadiyadu waxay ku leedahay dadku isku raaco waa sharci asan aqtarafsana laakiin Cabdiraxmaan wixii dadku isku raacaan waxa ka weyn amarka Ilaahay kaas miyaanu ka tagnaa halka gaxisada way kuwa quraanka sheegay in la argagax geliyo la laayo la dirro kuwaas way aan isfahamno maxamed abd kaliil kuwa uu allah quraanka ku leeyahay hal argagax geliyo cadawgeyga iyo cadawgina magaalada mise muslimiinta maya kuwa hal argagax geliya la leeyahay waxa weeye kuwa gaalada ah maxaad u diideysaa marka in la argagax geliyo oo allah hadalkiisa la qaato maxaad u argagax gelinaysaa oo buuadeysaa haddii Allah ayaa ba amray oo muslimiinta ku dhiirigeliyay inay iska difaacaan oo ay iska dhiciyaan ee gaalada macallin masaajidda waa taas ayada ah alla markii la sheegana maqli ma kale iblis markii la sheegana qabooba maraya wa idha dhukira Allahu wahdahu alla kaligi markii la sheego ishmaazat qulubul ladina la yu'minu wa almanin timuta la yu'minu bil akhirah kuwan akhiruhu mayhin qulubtoda hafarisanis wa idha dhukira ladina min dunihi kufriga iyo shirkiga markii la sheego beesha caalamka al mugleerana idha hum yastabshirun wa ybasharisanaya aad bay u farxaan markii ay horumarka barwaaqada oo wax ka yara waayaba laakin akhira warsuga guru go thaba wa hu bo yabna geliyana niyad go jadiga yaalayn gabil aanan shooda gelinkii sanad ba amhar gacan ku hayaaye goro wiyo hargeysana kuwa gabi ka tuurene gobol gobol na lokala jariyaye gaarisana kinya gedina bu yareedo hartana waad gorgorisiine nagol goya waad gadantihiin garan sawiydeene waxba noo ma kiin gelin intaad galka wadataano bidiinin cadiimin huwa assami fakhurun fakhurun biislami faminhu rtawaytu ana faafahin dheeraad ayaa ka soo baxayso weerar habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose weerarkan oo habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen haanta dheer iyo buundada yar ee degmada Afgooye ayaa waxaa ka soo baxaya faafahin dheeraad ah dhimashada weerarkii xalay ee haanta dheer ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ku soo kordhay hal askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka dhaawacana waxa uu gaaray ayaa ilaa iyo saddex askari oo yana kamid ah ciidamada dawladda federaalka weerarkan ayaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa u soo ragashay inay ku soo furtaan qori BKM ah saddex qori oo AK 47 ah iyo afar boosh oo ay wateen ciidamada dawladda federaalka ee weerarka la kulmay isku darka weerarkii xalay ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen haanta dheer iyo buundada yar ee degmada Afgooye ee Shabeelle Hoose waxa ay noqonaysaa 20 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka degmada Afgooye ee Shabeelle Hoose ayaa waxa ay kamid tahay meelaha sida joogtada ah ay u weeraraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas oo marar badan weerara ay ku qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka isla markaana ay ku soo furteen agab military wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada qaybihiisa hore ayaan ku guda jirnaa dhageystayaal ku kala sugan dalka iyo dibadiisa ayaa ka soo aragtay dhibtay hadalkii meel ka dhac ku ahaa diinta islaamka ee ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed hadaba dhageystayaashan oo la soo xiriiray warbaahinta islaamiga al-furqaan ayaa waxa ay soo gudbinayaan aragtidooda ku aadan hadalkaan ka soo baxay ninkaas ee ugu gafay diinta islaamka waareen waxaan salaamayaa dhamaan dhageystayaasha iyo wadaynada idaacadda islaamiga al-furqaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool degmada Bareed Xaweeyo gobolka Gedo hadii aan guda galo mowduuca hadii aan ugu cusba gaalada iyo nimankan ay soo carbiyeysay in ay diinta islaamka caayaan ama ay wax ka sheegan ayagoo xayeysiinaya dastuurada waxay ugu yaraan ee ay dalka ku xukumaan qof waliba muslim aanu wuxuu garanayaa waajib ahaanshada ku dhaqanka shariicada islaamka allah subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku leeyahay asoo nabiga salaad layo wa an ihkum baynahum bima anzala allah wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaikum al-kafirun wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaikum al-fasiqun wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaikum adh-dhalimun ayat ka soo idil waxa ku tusaya inay waajib tahay ku dhaqanka shariicada islaamka cidi aanan ku xukumin shariicada islaamka ee wax kala soo qaadatana in ay gaalatahay nimankan saa u hadlayo ma aha niman diinta islaamka aan barin ee waa niman gaalo ay soo tarbiyeysay ee ay wax u soo akhirsay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin awalan allah ya mahadmatid iskale thumma waxaan u maadheelinaya warbaahinta islaamiga al-furqan iyo dhamaan warbaahinaha islaamiga iyo walaalihii ka soo shaqeeyay oo na soo gaarsiiyay silsiladan aan maanta ka dhiman doono ra'yigeena ee Al-Kataib iyo dhammaan mujaahidiinta meel kasta oo joogaanba Allah idin xafido walaalayaal bacd salaan. Haddii aan u gudagalo fikirkayga, waan dhegeystay oo waan fiirsaday silsiladii saacama yaxkumuun qaybteeda 11-aad, waana ka boganay oo si fiican ayaan u fiirsanay. Subxaanallah, waa wax laga xumaado oo jirka nala xanuunay. Run ahaantii, qof damir islaam leh oo muslim ah ma fiirsan karo, mana dhegeysan karo. Nimankaas waxay ku hadlayaan khaasatan ninkan maamulka Koonfur Galbeed loo bixiyey ladhaawo magacaaban yahay, gifka weyn oo diinta u geystay iyo waxyaabaha uu ku hadlay. Waan daawanay Ilaahay idankii. Waxaan rajaynaynaa inuu halaagsami doono waqti dhow oo Ilaahay adduunka ciqaabtiisa ku tusi doono. Aakhirana way sugaysaa tii Allah ugu talagalay. Dhammaan muslimiinta meel ay joogaan inay ku baraarugaan, ay arkaan waxa dalkooda ka jiraayaan. Ku dhiirigelinaynaa oo ku baraarujinayaa nimankaas. Dadka hadda ka bacdi ama ku siran ama horey ugu sirnaa waxay la tahay waa dad aan u soconin inay wax arkaan. Dad muslimiina meeshaan ma joogaan. Waa gaalnimo noocii ugu xumayda la marayaa. Maan walba gaal kale caqli xune, midka ugu xun kii gaalooba wuxuu noqonayaa kana ugu caqliga xun, lacana wuxuu soo istaagayaa inuu diinta caayo, wax ka sheego, maalin ilaahay keeno aflagaado oo la yimaado. Dhammaan warbaahinta iyo walaalaha Alkataib, jasaakumullahu khayran sidii aad noo soo gaarsiiseen. Si kasta oo ay noola diraan, ilkasta oo ay naga xiraan, waan helnaa akhbaaraadka iyo qowrarka qayimka ee aan macnaha idinka sugayno. Insha Allah, biidhnillaahi kariim, waxaan rajaynayaa in ay meel ku soo hari doonaan dadka gaalada ee maalin walba diinteena ku ibtiroonaya. Magacaygu waa Maxamuud, jooga South Africa, ka mid ah dadka ku taxan barnaamijyada ka baxa idaacadda Islaamiga ee Alfurqaan. Saa daraaddeed, haddii aan u soo laabto su'aasha maanta miiska saarno ah, aragtidaada ka dhiibo ninkan mulxidka ah ee kaafirka ah ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diintiisa u gufay ee ku been abuuranaya ummadda muslimka ah ee Soomaaliyeed, kaasoo dhahaya shareecada Islaamka waa ay ku daaleen. Shareecada Islaamka kumaana daalin. Shareecada Islaamka sharci aan siisanayna ma jirto. Kaafirkan run ayuu sheegay, waa huwa kadhuubun, run buu sheegayoo waxa uuna run ka sheegay waxa ay aaminsan yihiin iyo waxa ay u socdaan iyo waxa ay u sacyinayaan iyo waxa dadka ugu yeerayaan inay tahay gaalnimo aan wada gaalowna ayuu leeyahay. Gaalnimadaas ayay rabaan. Markaas ayuu dadkii ku ka dhaadhicinayaa inay wada gaalay, inay yihiin wada gaalo, ays Islaamka neceb yihiin. Ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed raalli kama ahan gaalnimadaasna ninkaas inuu caddaystay gaalnimadiisa. Awalba dhammaan dadka way ogaayeen, inta yaroo aan ogeyna maanta way u caddaatay waxa ay dadka ugu yeerayaan, ay doonayaan inay dadka ku qanciyaan inay tahay kufrigaas cad ee cid ay ka qarsoontaysa jirin. Biidnillaahi alkariim, waxaan Allaah ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu na tusiyo madaxiisa oo ka soo laalaada derbiga kadib markay mujaahidiinta ay gacantooda ku dhigaan. Biidnillaahi alkariim, ilaahayna waxaan ka baryaa inuu diinta ciseeyo, ilaahay islaamka u kor yeelo, muslimiinta u sacyinaysa shareecada islaamka ku dhaqanteedana ilaahay cizi iyo sharaf iyo karaamo kuwa ku noolaada Allah ka dhigo. Wa jazaakumullahu khayra. Waa hagaag goor dhow waxaa idinku soo maqan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka oo aan ku soo qaadan doono qodobo muhiim ah. Sheekh Nuur Macallin Cabdiraxmaan ayaa ka hadlay warkii xadgudubka ku ahaa Islaamka ee ka soo baxay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed. Haddaba ku soo dhawaada sheekha oo arrimahaasi ka hadlaya. Bismillaah, horta marka hore annaga xogga indhuhu noo fiiqmaano wax fahmay, dadkii hadday wax fahmeen maaheene kuwa weligood jooga jira saasi u hadla jireen. Baarlamaankii kuwa oo 9 sano xukumi jiray waa tii xalaqaadkay ka mid ahayday 120 nin ay yiraahdeen annagu dimuqraadiyada Soomaaliya qaadina kitaabna ma rabno. Miyaga kuwa ka dib 120 kuwa kaloo 20 ka wadatana tali ay 114 qodobay samaysteen. Adigu hoggaamiye cunu thuluth iyo waljin iyo kulli waa la tuuray, wax ka jira ma jiraan. Wadaadaagu nuuc doona waa la idinku shubay, waa idinka shubaa. Miyaga ka duwanaay. Marka hore lidda kan walji waxas ma jiraan, marka ninka naagtu wasku dhaxal marka hore xafadaha daa tagtiin wadaada arinta ka soo jeeda arki doonteen bartooda ku gowracu waa wararka lamid ah in ka dhigaysay inay kamid ahayd. Marka kala marona ku waano, laakiin anagaan marka wax fahansanayn hal nina wax fahansan asigana waa la xidhi jiray ogtiin intaan xusuusta way rakala was ka jeeyeen, laakiin ninka hadda ugu odaysanay شمحان وعلى الله ونحرس اللباتن جيرو بالقالقي ما تشيرين عد كلا لكن انت كلا دولة داني دولة داني ايس كلي وليبا وحالو سمجر دوغاس وحكم ده صودتك اخل ده ننكاسو نمنكاسو محمد يو حلمدو حرة الله ونحرس مركاسو سوديها مركو سوديو ايو خطبيها مركاسو وحوليها ننكي فرتي سأوريي وحو كأوريا كجرة حدان أنو علماء حير لا شيخ يلا وأجيني حبت كريمة نوحو يا أيس أن أجيني جاهل كيهين أيها الدبامارة وحولها الشيخ قبل الشيخ قبل أن حير لا حدان ظلم داد وحراي نين كان حرايو وحبان كأجن الدولة وكأن دار تولي ما قرت ساس أخد بيها مركو أخد بضع دم يستودتك أو قلدنه أو لميانه سأودكره كي وائل لعلشي أغلب الله قلت لأيو عليها دان أزو حبسي قيها مركو حان كوضا حدا حقا إنه نوفق من إلهي أنت وحنا برت الله عفيو وأنت وحنا تصالي سي عدبا الله أجر الله كسيه ساني وحل جين دين إسلام هل حبك وفل مين الهجرين بقول إيه تمايا أفر قضابي سميستين نمانك لقول ليها يكوي لبعتنك سنة ليها بقول إيه أفر تصور ضادة لقوفة دولي عدي نين كانوا نواكوي ونكمدي لكن هذا هو حصوك الرمقره بيريقا سوحي هذي dadku waxba kaama ogey waxa doonta iska dhahay hal hal habbo ah kuwasna waa xiray hadda laakin qaab kala jira dagaalku waa adkaado niman waxa soo baxay dagaalka iyo haday afta iyo haday adimtahaba aan gambaneyn oo aad u khatar ah soo baxay dhanka kale gaaladna in laga keena niman ayagoone afka iyo adinkaba aan hal habba gabeyn waa la keena macnaheedu waxa way isku dhigmaan moqta laakiin nin qoyan socda meesha waxa ka qaadi ma moqta waa inuu noqdo nin tababaran oo banaanka yalo inuu noqdo kuwaan baba la si u dhig jireen nimankii oo sagaal kinin wees cadeyna anagu yee hees cadeeyaan soo ma eedinhe kana ku yumtila waana saasi wada qabaan inta anuga aan aqaano adoogaan markaa waxa u qaba nolosha Yurub iyo Ameriko idin wacano idin wanaagsane nolol diin islaam ay hadaba say u agaasimaysa idin aan fiic maayse waxaas hada waa dabaalo dhamaasaas u hadla ibliis shaqadiisi way ana khayru minhu yawr magta ilaahay wuxuu leeyahay waa qaldan yahay aadam u sujuuda marka leedahay aadam ana ka fiican waxay hada aniga in la sujuudo asna wuxuu leeyahay Yurubi Amerika iyo asaatiidada abaalisada oo shayaadinta xisbu shaydaaniya saxan xisbullaahi waxa iyo talada alle inta xageed u janjeertana hal xabba ka dheefmaysiin ka soo tago aniga iraaca waad ha raacina nabi maxamed ali sallallahu alayhi wa sallam khulafa raashidiin radiyallahu anhu ha raacina aniga soo raaca taasina waxa way leftiisu dad uun asuwa makaroofan ka dhigay ayuu ku qancay maahay waa ogyahay waxa hadda socda inaan tabar lohay maxay la kuwi asiga asaatiiradiisa ahay oo Yurub iyo Ameerika ay kamid yihiin aher cad waxay ka soo tagen Afghanistan marka miskiinku ibliis asiga ciyaaraayo dhahaayo hadii adiga wax badan lagu beel intaas lagu diyaarihay nimanka waaweyn aad kamid tahay oo akabira mujrimiha ah si taybaasha ayaa dadana leeyahay waa on rasaadada gudaha farintaas oo dadka gaarsiya mooyaane waa og yahay dayaaradii dadku soo la dhacayeen sidii geedo waa la socoya iyo waxa jira ruusha sad aragta loo galay marka as American sidaas way kuwaas marka waxaan qabaa inayna wax badan tareen laakiin waxa la yidhaahdaa Chernobyl oo marka uu dhimo rabo wuxuu sii daayaa hadal khatar ilaa nafta ka bixir mardalka oo markaa u dhimaaray waxa la yiraahdaa jeenanka oo biyaha iyo barashiga soo asalay oo arwaa rooy ilaa waa socoya marka waxa la yiraahdaa jeenan boo magaratay insha Allah taala warkiisu xabbatar imaam maxay leey waxa lagu baabihiyaa ma taqaana hal xaba ma isu maxay leey ururku ku xiran yahay waa sheeydaan sheeydaan ilaa inkayda sheeydaani kaana dhaifa alladati ku xiran Allah wa alqawiyyu wa alqawiyyu aziz wa insha Allah taala taasne ninkaas iyo ragga la midkaaba inaan fahanno waxa keenay fahmiga diinta islaamka aan wax ka fahanay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha noo kordhiyo asiga iyo dadka la midkaana waxaan leenahay allah soo hanuuniyo wax kala dhimayno hadii uu diidane hadii saabadii saaxiibadii wax ku dhaca uu filaha alam nuhlikil awwalin thumma natbi'uhum al-akhirin كذلك نفعل بالمجرمين إبليس اللي عابده ورباه قوانين تشئية ومارتية لغود أغمه تاسوح بطري ما يكون سود جيلفتو ذا بركو كفريا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين أيقا دها يحبر وطري ماهي مركب تاسنا إن شاء الله تعالى انت سيئن كليهي والله سبحانه وتعالى أعلم فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك وما حي فائدة قناعسيقا محيسة هاي إن لغا إلاليو سيديد دي فيد نمو حايدا عد إسلاميقا الفرقان كبحاي حلقة دي أفري طبناد اي برنامج كبد قبكا عنتدا أو لغو سوقاتي قناعسيقا يوحا اي تهاي إن لغا إلاليو قناعسيقو وحو فائدة أولي يهي قفكا قناعصدها يقود أهان مجتمعا waxa ugu horeeya ee uu qofka ganacsadaha ah ka faa'iido ganacsiga intuu doono hala ekaado ganacsigiisu wuxuu doono oo xalaal ahna ha ka ganacsada ee ayaa ah isku filnaan dhaqaale oo uu uga marmo ilaa xad u baahashada iyo wax weydiisiga dadka kale ganacsaduhu markuu ugu yaraado waa ruux soo saarta qotulyoomkiisa sidaana ku kafeeya baahidiisa asaasiga ah hantida iyo dhaqaaluhu casrigan waa aalad la isku adoonsado adoonsi dadban wax si aan uga duwanayn kii caadiga ahaa marka la eego nolosha bulshooyinka caalamka intooda badan siiba kuwa lagu sheego inay horumareen shakhsiga ganacsadaha ah ee la yimaada xirfad iyo wax soo saar uu isagu leeyahay ama wax ku leeyahay wuxuu ka xoroobaa inuu duruufo adag ugu shaqeeyo qof shirkad iyo hay'ad uu bil kasta dhammaadkeeda mushaar yar ka qaato wuxuu sidoo kale qofka ganacsadaha ah awood u yeelanaya inuu waqtigiisa uga faa'iideysto sida uu dan moodo oo kuma qasbana sida malaayiin qof ku nool yihiin inuu maalinkii oo dhan ruux kale u shaqeeyo habeenkiina u nasto shaqada adag ee berri sugeysa sidaana noloshiisa ku noqoto mid aan horumar dhaqaale mid aqooneed iyo mid waayo aragnimo toona lahayn si kale haddii loo dhigo ganacsaduhu asaga ayaa waqtigiisa leh iyo go'aaminta nolol maalmeedkiisa kasoo naftiisa ganacsigu wuxuu qofku u ogolaadaa inuu baahida qoyskiisa iyo qaraabadiisa wax ka qabto hadba inta ay tabartiisa dhaqaale gaarsiisan tahay wuxuu si taalamid ah qofkii khibrad iyo dhaqaale ganacsi oo fiican leh awood u leeyahay inuu in badan oo ka mid ah qaraabadiisa iyo asxaabtiisa u abuuro fursado ganacsi kuwa waxbarasho iyo kuwa horumar kale intaba ka muslim ahaan ganacsiga iyo hanti xalaal ah oo laga sameeyaa waxay shakhsiga u ogolaadaan gudashada cibaadooyin badan iyo ka qayb qaadashada samafal uu maalinta qiyaamo u baxsan doono wuxuu ganacsaduhu inkasta oo baaxadda ganacsigiisu la egtahay awood u leeyahay la bixidda sadaqada iyo caawinta dadka fuqarada ah haddaba dhaqanka isku tashi ee ganacsiga marka laga yimaado faa'iidadiisa waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah oo uu Soomaalida u saamaxay waxaana ka waramaya aqoonyahan Maxamuud Ugaas dhaqanka isku tashiga dhaqaale ee ganacsigu saldhiga u yahay ayaa Soomaalida u ogolaaday inay ka gaashaamato dhibaatooyin saameeyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo dowlad la'aan muddo dheer haysay maadaama aysan dowladihii daba dhalifka ahaa isxihigay ay ku guul daraysteen inay si dhamaystiran dhaqaalihii wadanka uga bixiyaan gacanta dadka oo dhaqaalaha wadanku uu noqdo wax guud ahaanba dawladdu ay maamusho ama hoos jooga waxay bulshada Soomaalidu awood u yeelatay inay sameysato dhaqaale aysan dawladdu maamulin kadib burburkii ay sababeen dagaaladii sokeeyay Soomaalidu waxay la timid aragtiyo ganacsi oo runtii xal u noqday caqabadihii dhaqaale ee soo wajahay bulshada waxaana si gaar ah looga xusi karaa aragtiyahaas ganacsi xawaaladaha iyo shirkadaha isgaarsiinta guud ahaan isku tashigan Soomaalidu ku dhaqaaqday ganacsiguna asaaska waha wuxuu keenay in dadka dhaqaalaha ku xeel dheere ay ku magacaabaan markay Soomaaliya iyo dhaqaaladeeda ka hadlayaan an economy without state ay ugala jeedaan dhaqaale aan dawladdu maamulin ama aan dawladdu abuurin sidaa darteed wuxuu ganacsigu door muhiim ah oo togan ku leeyahay horumarinta dhaqaalaha wadanka iyo nolosha bulshada Soomaalidu waa bulsho wajahaysa duruufo adag iyo duulaano kala duwan oo dhinacyo kala gedisan uga imanaya waxay duulaanadani xoog saarayaan kala dhantaalida awood kasta oo mujtamacan u ogolaanaysa inuu ilaashado madaxbannaanidiisa ka xoroobo dabinada loogu talagalay in bulshooyinka lagu gumaysto taa beddelkeedana uu higsado horumar dhan kasta ahi waxaa jira hay'ado miisaaniyadoodu tahay bilyan dollar oo loo sameystay curyaaminta wax soo saarka maxalliga ah iyo la dagaalanka ganacsi iyo dhaqaale ka madax bannaan hay'adaha lacagta iyo shirkadaha reer galbeedka. Waa in aan markaa ugu horreyn fahanno in ganacsiga iyo dhaqaaleheenna madax bannaani yihiin tiir ka mid ah tiirarka xorriyaddeenna ayna tahay in la dhiirrageliyo lana horumariyo. Si loo horumariyo ganacsiga loona xaqiijiyo madax bannaani dhaqaale oo dhammaystiran ee waddanku yeesho, waxaa la gudboon shirkadaha waaweyn iyo hantiilayaasha Soomaaliyeed inay gacan ka geystaan abuuridda fursado ganacsi oo cusub iyo gacan qabashada ganacsatada bilowga ah ee la imanaya xirfadaha iyo aragtiyada ganacsi ee cusub. Aqoonyahannadu waxay maamulada Islaamiga ahi sidoo kale kula talinayaan inay qaybta ugu muhiimsan ka sii qaataan dhiirrigelinta ganacsiga wax soo saarka maxalliga ah siyaba kan beeraha iyo iskutashiga bulshada. Waa in lagu dadaalaa sidii looga maarmi lahaa badeecooyinka dibadda laga keeno ee dhaqaalaha badani ku baxo waxyeeladana u geysanaya dadka iyo badqabkooda. Inta waxa dheer in ganacsatadu ku dadaalaan hal abuurka, maxaa yeelay waxaad arkaysaa in ganacsigu isku nooc yahay oo uu qofku ka kala dhaajinayo sida uu sheegayo Ustaad Jaamac. Horta hal abuurka waa laga dhintay. Hadda tusaale waxaa ka soo qaatay nina maqaayad furaayo, magacu la baxaya, maqaayadda suuqa u yeelanaysaa, way soconaysaa. Maqaayaddu waxaa laga helaa leeyahay digaag fresha, kalluun fresha, hilib geelo fresha, caano geelo fresha, ayay nooc laga helaya. Nina uu imaanay waxbuu ka cunaaya, wuu qishaaya, isla magaci magacu ego qaadana mid ku dhigano maqaayo furaaya, asna intii oo kaloo gadaaya. Ku kale waa imaana waa fura, ku kale waa imaana waa fura, marka 20 maqaayo oo isku wax gadayso hal meelna ka wada furan, maxaa laga faa'iidaya? Meeshi waxa waaye waxa ka imaana burbur dhaqaalo. Waxaa fiicnaan lahayd kan markuu maadaama maqaayo ka dhigo, ninkan inuu casho fudud ka dhigo. Cashadaas fudud oo ah waxaa ka samaynaysaa dukaan yar oo macmacaana doolsha noqoto, buskud ha noqdo, xalwadi ha noqoto, inuu ka agfuro asagana samaysto si ay horumarkii wixidhan u sameeyaan. Ummaddu waa inay hal abuur la imaataa. Waa in farmisiga meesha uu ka furan yahay ugu yaraan farmisiga kale u jira 200 tallaabo mise 150 tallaabo, laakiin waxaa arkaysaa xaafad keliya oo 20-30 farmishiyo iska furan yihiin, 7-8 farmishiyo isku dhagan yihiin. Sirta ganacsiga waa muhiim. Waxaa jira qisooyin ka marqaati kacaya sida aanay Soomaali badan u ilaalin sirta ganacsiga uuna soo gudbiyey qurbajooga Axmed Bashiir la yiraahdo. Qisada koobaad wuxuu yiri, hadda ka hor waxaa igu soo booqday magaalada New York oo aan arday ku ahaa wiil aan saaxiibo ahayn iyo xaaskiisa oo ahayd gabar Mareykan ah. Intii aanan geyn casho ayaa waxaan sii marnay gabar Soomaali ah oo aan isgaranaynay xaafad noo dhowna deganayd. Haddii aan gurigeedii tagnay oo ay shaah iyo dulsho noo keentay, labadii gabdhood waxay galeen qolkeedii halkaasoo ay muddo ku sheekaysanayeen. Markii ay sheekadii dhammaysteen, baa aniga saaxiibkay iyo xaaskiisii aadnay magaalada si aan uga soo cashayno. Intii aan jidka ku sii jirnay, baa gabadhii Mareykanka ahayd waxay i tiri, su'aal ma ku weydiin karaa? Waxaan ku iri, haa, waad i weydiin kartaa. Waxay tiri, maxaa ka qaldan gabadha Soomaalida ah ee aad noo geysay? Maxaad ka wadaa? Baan ku iri. Waxay tiri, intii yarayd ee aan la joogay waxay iiga sheekaysay wax walba oo ay nolosheeda soo martay, saaxiibadii ay yeelatay, dugsiyadii ay soo dhigatay, meeshii iyo qaabkii ay ku soo kortay, gobolka ay ka soo jeedo Soomaaliya, dhaqaalaha reerkooda Soomaaliya, ilaa xataa dulshihii ay noo keentay sida ay u samaysay. Waxaan ugu jawaabo waan garan waayay, markaasaan iska aamusay, laakiin su'aasheedii raad iyo fikir aan dhammaan ayay ugu reebtay. Sidoo kale 2010 waxaan tagay dalka Koonfur Afrika anoo indha-indheenaya fursado ganacsi. Haddii aan dadkii meesha deganaa waraystay, waxaa la itusay xarumo ganacsi oo dhowr ah oo aad u socda oo la yiri waxaa lagu dulgatay ganacsatadii markii hore furatay kadib markii ay sirtooda u sheegeen cid walba oo ay sheekaystaan ama ha isyaqaaneen ama yeysan is-aqoon. Dabadeedna markii la ogaaday lacagta badan ee ay sameeyaan, lagu dulgatay daartii uu ganacsigu uga furnaa. Yeah, dad yooga isku wadanka ah waxay inta badan ku dadaalaan inuu beegoodu sinnaado oo uu isku mid noqdo taasoo ilaalinaysa in dadka qaar ay wax ka nusqaamaan beega Soomaalida ma ahan mid midaysan waxaana injineer Ogaab weydiinay farqiga u dhaxeeya gobolada had goboladan koonfur min kasoo bilaaw mudug ilaa iyo Kismaayo waxa wax lagu beegtaa galeeyda marka kasoo bilaawo gasaca kiilada oo nyaanyada ama saliid qumbada haddii aad qasi dhaqaajiso oo aad baayi bakool aad tagto caanaha sixa ayaa lagu beegaa bay dhabo isla baayi bakool haddii tuulooyinkooda degmooyinkooda la aadana eedan waxaa lagu beegaa 99 koolada 99-ta oo lagu keeno koolada gasaca ayaa lagu beegaa labadaas beeg marka ma sinna haddaan aadno barina bari waxaa wax lagu beegaa kiilaad waay ilaa iyo waqooyi marka shood maba isticmaalan marka waxa aad u haboon beegna aan saxno oo hal beeg ayno ahaato ganacsiga waxaa dhibaato badan u geysta ribada iyadoo aan ognahay in bankiyada dalka ka jira qaarkood ay ku shaqeeyaan ribada kuwaasoo warbaahinaduna ay xayeysiis u sameeyaan Sheikh Cabdiraxmaan Firin waxa uu ka waramayaa halista ribada yamhaqullahu riba wa yurmi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah wuxuu leeyahay ilaahay waxay riba gasho waa tirtiraa hadii maanta boqolaal malaayiin faa'iido ah riba gash Allah wuxuu ballan qaaday jalla jalaluhu yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wuxuu kaloo ilaahay ballan qaaday sadaqaadka inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala siyadinayo oo badinayo aayada Allah wuxuu ku dhameystiray ilaahay inuu san jareen kulla kafarin athim nabiga calayhi salaatu wa salaam wuxuu lacanaday rasuulku dadka ribada cuna iyo dadka ribada cunsiya maana arurtiisi iyo reerkiisi u biil oga dhigaya wakaatibahu midka qorahaya wa shaahidahi labada markhaati afartaaba lacanadi rasuulka qabaan riwaayadaas marka waa muslim lacanad maxaa la yiraahdaa lacanadu waxa weeye khayrka iyo naxariista dhan oo ruuxa laga fogeeyo cadaab iyo naar iyo meel xun oo ku dambeeyo weeyaan masalada kale nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wa salaam soddon iyo lix naagood inaad ka sinaysato ama naagtu soddon iyo lix inay ka sinaysato iyo hal shin oo ribo la cuno waxaa ka daran ribada oo la cuno xadiikana waa Axmed ibn Hanbal weeyaan oo Albaanina waa saxii raxmatullahi calayhi xadiika nabigu wuxuu ku leeyahay calayhi salaatu wa salaam oo xaakim iyo qeyrka soo saareen dahab inuu saxii yeelo shucaanrood magaalo hadday ribo ku dhaqanto ilaahay cadaabkiisu ku asiibaya subxaana wa tacaala cadaabka ilaahay marka ma abaar bay noqon ma waxay noqonaysaa daadad nocol bay noqon ma wax kale noqon mawduucaas marka waxa weeye inaan ribada iska ilaalinaa la doonayaayo ribaduna haddaan soo gaabino waa lacag lagu bedelay oon goobti lagu kala qaadanin hadday isku nooc yihiin la kala badiyo matalan dollar iyo dollar weeyaan dollarkii baa la kala badiyay waa riba weeye masalada kale waxay noqonaysaa waa dollar iyo Soomaali laakiin waa la kala tagay ayadoo lacag la isku leeyahay ama midda labad waa raashino laba raashin baa isku gaday adoo marka raashinkii aan la kala qaadanin baa la kala tagay ama waa isku nooc waa la kala badiyay ribadu marka taasi ku dhacdaa marka ha la iska ilaaliyo باسمك خطاوينا شغف نسعى لتحقيق الهدف فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهقاق ولو واحد دقي سنيسان برنامج كردو حواري سيادة ورباهنت إسلامي آية الفرقان أيانك لسعطان Hoggaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa shir jaraa'id u qabtay waxa uu kaga hadlay xaaladda magaalada Gurceel oo maalmihii ugu dambeeyay ku dagaalamayeen kooxaha suufiyada maamulka Galmudug iyo ciidamada dawladda federaalka sidoo kale Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxa uu si dadban kaga hadlay hadalkii ka soo baxay wasiirkii amnigii hore ee maamulka Galmudug oo iscazilay ninka lagu magacaabo Axmed Fiqi halkaan una inaan ku soo gudbino xaaladda Galmudug gaar ahaan degmada Gurceel ay ku sugnayd barihi u dambeeyay runtii aad iyo aad anagu arintaas uga xun uga tiraanaysan degmada Gurceel duulaanka abaabulan lagu soo qaaday waxaan rabnaa goobaha caafimaadka iyo isbitaalada inaan iyagana farno dhammaan mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada in si ayada loo wada adeego service semana loo sameeyo iyadoo dhanna loo eegayn تاجوا عفان كان واسداس سال صعتان بريهن واحد كذا ضد وجه الله أما مرن حبابنا يا شعبك رجل بدو يا شعبك الصوماليات أيجوا كله وجد بنا يا فريما أكليهين دنق الله عن وآدي آد وشبان إن وحان لصعنا لنعيه جدال كتاعن دبعت هذا جلمة جرهان قل آخر صعات ودعمنا يا وقعنسينا يا والصومالي يا أجنبي بله أذبنا وحنا إن ما أنت اللي واقفين كوبي اللي بعتهم أنا أرجنه سير رقيس كاس أذت وفكري عديمي هي ديان هينا مركلان كهلنا وصوبن دقينا فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا وهجاك هاتنا وحان اسلسو قارناي قباها اوغدن باية برنامج كردو حواري سيادا ماركا نوحات كسو دواتان وراركي اوغدن باية عالمكا وحاينو سو تشيدنا يا مهد عبيد والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حات كسود واتان وراركي قدن بي عالمكا ضد مسلمين هيا لقو لا يوارر لقو قادي مسجد كيا لودن كنيجيريا ورباهين تدل كنيجيريا يا سو تبينيسا إن أغيران سيديد يطبن روح ومسلمين أهل قد لي ورر لقو قادي مسجد كيا لقبل كنيجر دعا قلبات كنيجيريا ملايشيات ويسان ايا قدها أغالي مسجد كا حيلي لقو قد جري صلاة الصباح يغونا هالكاس كولاي داتك دوكان اي سيدا اي حقي جيان داتك ديغان كا ميتكا ميداه داتك ديغان تولادا ورر كو كدعي ايا ورباهين تاوشاقي إني سن حقيقين كرين تراد رسمي قاه إيه دمشاد واراركا حاسي أشي مسجد كالاقسو بحيي ميداد اغياران غاري سيديد يتومن روح واراركا يا انتاس قدر ايا إن ملايشيات كواراركا فوليي اي واتين موتوين إياقوان اوغو دنبين إساقب بحصدي قوبتا يواراركا كيستين ودن كنيجيريا وحا مدوين كي لصورا في كسو بدن اي وارهدا نوعان اه اي كردن كاه دادك مسلمين تيكونو القدها ودن كاس danka kala dad ayaa ku dhintay kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday waddanka Mareykanka ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay toogasho ka dhacday waddanka Mareykanka halka ay dhaawacmeen tiro kale sida ay soo tabisay warbaahinta waddankaas toogashadan ayaa waxay si gaar ah kaga dhacday suuq ku yaala gobolka Idaho ee dalka Mareykanka waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 4 ruux oo ku jira sarkaal ka tirsan booliska Mareykanka gudoomiyaha gobolka ee toogashadu ka dhacday ayaa sheegay in diyaar u yihiin in booliska ay kala qayb qaataan baaritaanka toogashada ka dhacday gobolka uu mas'uulka ka yahay toogashadan ayaa cabsii xoogan ku reebtay dadka ku nool gobolka Idaho ee dalka Mareykanka kuwaas oo ka baqanaya inay kordhaan weerarada noocaan ah isla markaana ka soo gaaro khasaare kala duwan si guud waddanka Mareykanka waxaa ku sii xoogaysanaya weerarada toogashooyinka ah ee ka dhanka ah dadka u dhashay waddankaas iyadoona uu sii xumaanayo amaanka waddanka Mareykanka dinaca kala qarax labaad ayaa markala ka dhacay magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda wararka ka imaanaya magaalada Kampala ee caasimadda waddanka Uganda ayaa ku waramaya in markala qarax ka dhacay gudaha waddankaas uu geystay khasaarooyin kala duwan booliska xukuumadda Kampala ayaa shaaca ka qaaday in qaraxan lala beegsaday gaari bas ah kaas oo ku socdaalay meel u dhow caasimadda Uganda ilaa dhowr qof ayaa siyaabo kala duwan ugu dhaawacmay qaraxan sida lagu sheegay war ka soo baxay booliska waddankaas qaraxan lala beegsaday baska ayaa ku soo aadaya maalin uu kadib markii qarax ka dhacay maqaaxi ku taala caasimadda Uganda ay ku dhinteen 3 ruux halka ay ku dhaawacmeen 7 kale afhayeen u hadlay booliska Uganda ayaa sheegay in labadan qarax aysan lahayn wax xiriir ah mid kasta ahina laga lahaa ujeedooyin gaar ah waa sida uu hadalka u dhigay wararkii ugu dambeeyay caalamkana halkaas ayaan ku soo afmeereyna نجوما تزين فيها السماء وفيها الهدايات للسالكين فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا gudahan barnaamijka dhawaa wareysiyada oo aad ku dhageysateen qodobo kala duwan intaas ayuu ku dhanyahay tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaynu idin kaga tageyna sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلامي فمنه ارتضيت أنا.